Isten hozott titeket. Welcome. Hadd mondjam el nektek, hogy ma is itt a nap, csak a felhők fölött van. Let me tell you that the sun is shining today as well, but it's just above the clouds. Nem olyan szomorú ez a nap. So this day is not as sad as it looks like. Ahogy szoktuk, ma is haladunk a Bibliában előre, ígéről ígére tanulmányozzuk. As we usually do, we just go on in the Bible from verse by verse. A János 8-nál tartunk. We are at the Gospel of John chapter 8. Hadd mondjam el nektek, el szeretnék mondani valamit magamról. I'd like to tell you something about me. Kapcsolódik ahhoz, amiről ma lesz szó. It has some connection with the theme that we're going to look at today. Amikor én kicsi voltam, általános iskolás, akkor nagyon féltem a sötétben. When I was young, at primary school, I was really afraid in the dark. Amikor lefeküdtem aludni éjszakánként, akkor bebújtam a takaróm alá. When I went to bed, every night I just buried myself under my... Onnan lestem ki, hogy már reggel van-e. Yeah. And I was watching from underneath my, what's that, blanket, if it's already morning or not. Persze a takaró ott még sötétebb volt, de meg voltam győződve, hogy a takaró az megvéd engem minden bajtól. Of course, under the blanket was even more darker, but I thought that the blanket will protect me from anything. Ez különösen nyáron volt nehéz, amikor egy meleg nap éjszaka volt, meg izzadtam a takaró alatt. It was extremely hard during summer nights when it was really hot and underneath the blanket I was really sweating. De amikor reggel világos lett, akkor már nem féltem. But when it was light again in the morning, I wasn't afraid anymore. Legutóbb a János 8-ban a 11. versnél hagytuk abba, és most a 12. versen, ahol Jézus ezt mondja. Last time we finished chapter 8, verse 11, now we continue on in verse 12. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Én vagyok a világ világossága. I am the light of the world. Elmondtam nektek, hogy rám milyen hatással volt a világosság. I just told you what effect light had on me. Amikor az igében olvasod az első Mózes könyvét, olvasol a teremtésről, azt olvasol, az első nap Isten teremtette a világosságot. When you start reading the first book, Genesis, then you read the first thing is God created light. Ez volt az első. This is the first thing. Ez volt a legfontosabb. It was the most important thing. A János evangéliumának ez egy fontos témája. 23-szor szerepel ez a szó visszatérőleg az igében. It's an important theme of the Gospel of John, because the word light appears 13 times. Mm-hmm. Yeah, 13 times in this. Ez volt 23. Ez volt az, ami elválasztotta a nappalt az éjszakától. 23. This was the ami elválasztotta a nappalt az éjszakától. So light separated the darkness from the morning or the light. Isten megteremtette a napot, és a földet meg úgy, hogy a nap körül keringjen. God created the sun and the earth that it would go around the sun. Ne tévedj, nem te körülötted forog a világ. Do not be wrong. It's not all about you. És ahogy süt a nap, ahogy adja a világosságát, ez lehetőséget ad arra, hogy élet legyen. And as the sun gives its light, it gives an opportunity to have life on earth. Világosság nélkül nincsen élet. Without light there is no life. És úgy, ahogy ezt a nap betölti ezt a szerepet, ugyanígy betölti a fiú ezt a szerepet a mi életünkben, ahogy Jézus mondja, hogy én vagyok a világ világossága. And as the sun fulfills this task, the sun, God's sun, fulfills this thing in our lives, he gives us life. A világ világosság az életnek a forrása. The light of the world is the source of life. Azt mondja itt az ige számunkra, hogy aki engem követ, az nem jár sötétségben. The word says, whoever follows me will never walk in darkness. Ez a világ, amiben élünk, ez egy sötét hely. this world where we live at, it's a dark place. Ezt nem kell elmagyaráznom. I don't have to explain, I guess. De általában azt látjuk, hogy az igében a világosság az a jónak és a tisztaságnak a képe. But we see that light is a picture of purity and goodness. A sötétség meg a gonoszé. In the world, and darkness is the picture of evil. De aki követi Jézust, aki benne hisz, azt mondja az ige, hogy nincsen többé sötétségben. But the word says that whoever follows Jesus will never walk in darkness again. Milyen érdekes, hogy amikor mi megtérünk, akkor nem visz minket Isten haza egyből. Itt élünk többé, még mindig itt élünk ebben a világban. How interesting it is that when we get saved, God doesn't take us out immediately from the world, so we continue to live in this dark place. Ezen a sötét helyen élünk, de azt mondja az ige, hogy nem vagyunk többé sötétségben. We continue to live in this dark place, but the word says that we are not in darkness anymore. Az, aki hisz, az lehet a világ legsötétebb helyén, az a világosságban jár. Whoever believes can be at the darkest place of the world. But he's still in the light. Ez Dávid is fölismerte, ő sok sötét helyre jutott. David recognized that as well. He was at many dark places. És ezt írta a 139. Zsoltárban. And he wrote in Psalm 139. A 11-es vers. Verse 11. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Hogyha te Krisztusban vagy ma, akkor lehet az életed legsötétebb időszakán, lehetsz egy sötét helyen. Hogyha őt követed, ha neki engedelmeskedsz, akkor világosságban vagy. If you are in Christ, then you can be at the darkest place or the darkest time of your life. You are still in the light, you are not in darkness. Aki őt követi. Whoever follows Jesus. Jézus, amikor ezeket a szavakat mondta, akkor éppen vége volt a lombsátoros ünnepnek. When Jesus said these things, it was the end of the feast of the tabernacles. Más szájából ez nem is hangoztatott volna el, ő volt a világ teremtője. No one else could say these words, because he was the creator of the world. De Jézus nem csak azt állította magáról, hogy ő világosság, hanem hogy ő a világosság. But Jesus didn't say only that. Hogy világosság. He is light, but he is the light. Hogy rajta kívül nincsen világosság. He said, he meant that there's no light besides him. Az a furcsa, az ige is elárulja ezt nekünk, meg láthatjuk, hogy hiába van egy világosság ezen a világon, az emberek nem mindig akarnak ebben a világosságban járni. Ezt láthatjuk az igében. Igen. We can see it in the word that though there is light in this world, people not necessarily want to walk in this light. Ahova van egy sötét szoba, tegyük fel. If there's a dark room. Nem tudod, hogy mi van abban a szobában. You don't know what's in there. Ahhoz, hogy lásd, ahhoz kell valami fényforrás. That you would be able to see inside, you have to have some kind of a light source. Elég egy zseblámpa, hogy bevilágíts ide-oda, és lásd, hogy mi van abban a szobában. A torch in it is enough. You can light in. Ha az a szoba tele van olyan dolgokkal, amit nem szívesen mutatnál meg másnak. If that room is full of things that you want to hide from others. Akkor nem fogsz ott világosságot gyújtani. Then you probably won't light anything in there. Jobb lesz az, ha sötétben marad. It's better to stay in dark. Sok ember azért nem akar a világosságba járni, mert akkor nyilvánvalóvá lesznek, hogy milyenek. Many people doesn't want to walk in the light because it would reveal how ugly they are. Ahova a világosság jut, ott láthatóvá válnak a dolgok valójában. Wherever light sneaks in, things will be able to be seen. They will become visible. Nem véletlen, hogy amikor egy horrorfilmet készítenek, akkor mindig sötétben zajlanak az események. It's not by accident that whenever they are doing a horroristic movie, then everything is done in dark. Azt olvastuk a János 3:19-ben. We read in John chapter 3, 19. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljön a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetei gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjenek cselekedetei. This is the verdict. Light has come into the world, but men love darkness instead of light because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that his deeds will be exposed. Amikor lezajlott a lomsátoros ünnep, akkor az ünnep során végig fönt volt 2 6 méteres fákja a templomnak az udvarán. When the Feast of the Tabernacles were done, during that time there were 2 huge torches before the temple. They were 6 meters tall. És ezeknek a két méter széles lángja volt. Ez az óriási láng, ez a tűzoszlopra emlékeztette a zsidókat, ami vezette őket a pusztába. And probably its fire or the light part was 2 meters wide, so it was made them remember the pillar of fire when they were in the wilderness. A zsidóknak nem volt furcsa, hogy miért mondja Jézus ezt, hogy én vagyok a világ világossága. It wasn't strange for the Jews. Why he's saying that he is the light of the world. Jézus ezt nekik is ígérte, és nekem is ígéri, nektek is ígéri, hogy ő akar lenni ez a tűzoszlop az életedben. Jesus promised the same thing for them and to you, that he would be the pillar of fire in your life. Ő akar vezetni téged. He wants to guide you. Ő akar neked világosságot adni a sötétségben. He wants to give you light in the darkness. Ő akar elvezetni a pihenésnek a helyére. And he wants to lead you to the place of rest. Amikor írta a Zsoltár író a 119. Zsoltárt, azt írta, hogy a te ígéd az mécses a lábam előtt életemnek a világossága. When whoever wrote Psalm 119, he said that you are the lamp unto my feet. A 43. Zsoltárban meg ezt olvassuk, a 43. Zsoltár 3. verse. And in Psalm 43:23. Együtt tudsz érteni ezzel az kijelentéssel? Can you agree with this statement? Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. 43:3. Oh, it's Psalm 43, verse 3. Send forth your light and your truth, and let them guide me. Let them bring me into your holy mountain. Tudsz-e így kiáltani Istenhez, hogy küldd el, Uram, a világosságodat, az vezessen engem? Can you cry out to God like this, that send your light, that it would guide me? A 18. században volt egy mozgalom, egy ilyen filozófiai irányzat, amit úgy neveztek, hogy felvilágosodás. In the 18th century there was a movement that was called the Enlightenment movement. Ez így úgy érezték, hogy egy forradalmasítaniuk kell az emberek gondolkodását, és meg akarták ragadni a dolgokat az észszel, az észnek az rációjával. They thought that there has to be a revolution in the thinking of man, and they have to describe everything through their minds. Hirdették az elmének a dicsőségét, az ember nagyságát. And they were praising human. And human mind. Hova vezetett ez a korszak? Where did this movement? Ez a korszak volt az, ami nyilvánosan tagadta Istennek a létezését. This was the movement that openly denied God. Ők állították azt, hogy Isten vagy nem létezett soha, vagy már meghalt. They were the ones who said that either God never lived or he already dead. Vagy úgy tartották, hogy Isten egy deista Isten, aki megteremtette a világot, aztán magára hagyta. Hadd működjön úgy, ahogy az akar. Or they thought that God created the world and then just let it go. Ez volt ez a korszak, amikor elindult a kémia, a biológia, egy csomó tudomány, ami ma is nagy. This was the time when all these researches started and these new science came up, like chemistry and biológia. And biology. De Ez az időszak volt, amikor elindult az evolúció elmélet is. And this is the time when the theory of evolution was born. Amikor népszerűvé vált a tolerancia. When tolerance became really known. Amikor az emberek azt vallották, hogy mindent meg tudnak magyarázni, még Istent is. And people said that they can describe everything, even God. Ezt nevezzük ma a felvilágosodásnak. This is what we call enlightenment today. De sokkal sötétebb korszak volt, mint a középkor. This is a lot darker period of history. Én azt gondolom, hogy az ember, hogy technikailag lehet, hogy fejlődik, de egyre sötétebb és sötétebb korszakokba megy bele. I believe that human is improving in technical things, technology, but he goes into darker and darker places. Isten nem adott más lehetőséget a világosságra, csak a fián keresztül. Azt mondta, hogy én vagyok a világnak a világossága. God didn't give any other option for mankind to have to find light, but it was Jesus, his son. Ebben a világosságban kapcsolatunk lehet az atyával. And in this light we can have a relationship with the Father. Közösségünk lehet egymással. We can have fellowship with each other. Olyan emberek, akik a sötétségben élnek, úgy bujkálnak, azoknak nincs közösségük egymással. Those people who are hiding in darkness have no relationship with each other. Ez, aki igazi barátokra vágyik, az ne bujkáljon a sötétségben. Whoever wants real friends should not hide in the darkness. És az atya se ilyen gyermekeket keres magának. And the Father is not seeking children like that. Maga az atya világosság. The Father is light. Nincs benne sötétség. He has no darkness in him. Az 1 János 1:5-ben ezt olvassuk. In John chapter 1, no, in 1 John chapter 1. Chapter 1 we read. Az 5. verstől. Verse 5. A 7-ig. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, nem kell angolul felolvasni. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és a Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Látjátok, hogy milyen kontrasztot húz az ige a sötétségben járás és a világosságban járás között? So the word draws a line between walking in the dark and walking in the light. Keresztényként nekünk megvan a lehetőségünk mind a kettőre. As Christians we have the opportunity for both. Képzeljétek el egy színpadot. Imagine a stage. Ahova egy reflektor fénye oda világít. Where a spotlight a light at. Ott ragyog a fény. And it's sparkling there. Körülötte teljes a sötétség. And the darkness is surrounding it. Gyakran csinálják azt a színészek, hogy ilyenkor a sötétségben állva észre se lehet venni őket, mintha ott se lennének a színpadon. Nem látja őket senki. It's a common thing when this happens at the stage that the other actors can do anything in the darkness. És amint belépnek abba annak a világosságába, egyből láthatóvá válnak. Mindenki látja őket. And as they step into the circle of this light, then everybody can see them. Hogyha Jézust követed, akkor belépsz ebbe a világosságba, láthatóvá válsz. If you are following Jesus, then you step into this light. De megtapasztalod a közösséget is másokkal, akik szintén a világosságban járnak, és megtapasztalod az atyával a kapcsolatodat, hogy milyen mélységesen szeret téged Isten. But you also experience the relationship with others who are walking in the light, and you also experience relationship with the Father. Hogyha azon töprengsz mostanában, hogy Isten vajon szeret-e még engem? If you are thinking nowadays, does God still love me? Akkor vizsgáld meg az életet, hogy vajon a világosságban vagy-e. Then you need to examine your life, whether you are still in the light. Mert ha a világosságban jársz, akkor közösséged van az atyával, és az Jézus, az ő fiának vére megtisztít téged minden bűnöttől. Because if you are in the light, then you are in fellowship with the Father, and his son's blood cleanses you from all sins. Olvassuk tovább a János 8-at. Let's go on John chapter 8. A 13. vers. Verse 13. És 14-es. And 14. Nem kell olvasni, akkor jól csinál. I won't read it in English. A farizeusok akkor ezt mondták neki: te önmagadról teszel bizonyságot, a te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszolt nekik: még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz a bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök és hová megyek. Amikor Jézus mondta ezeket a szavakat, ezeket a radikális szavakat, hogy én vagyok a világ világossága, nem is a szavaival vitatkoztak, hanem azon, hogy hogy mondja azokat. When Jesus was saying these words that I am the light of the world, they weren't arguing on what he was saying, but how he was saying that. Hát, hogy nem lehet senki, aki magáról tesz bizonyságot, azt nem fogadjuk el. So that no one can give a testimony of himself. We cannot accept that. Ebben igazuk volt, senkinek nem lehetett elfogadni a bizonyságtételét a törvény alapján, aki csak magáról tett bizonyságot. And that was true according to God's law, that no one could give a testimony about himself. És vegyetek észre valami érdekeset, a János 5.31, ez lapozatok vissza, úgyhogy van Biblia kezedben. Let's go back to John chapter 5.31. Azt mondja Jézus: ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. If I testify about myself, my testimony is not valid, says Jesus. Érdekes, nem? Mintha magának ellen mondana Jézus. It's interesting, it seems like there's a contradiction. Nincsen az igében ellenmondás. There's no contradiction in God's word. Amit mond itt Isten, hogy mond itt Jézus, hogy azért igaz az én bizonyságtételem, mert én tudom, honnan jövök és hogy hová megyek. Jesus says that my testimony is true because I know where I'm coming from and where I'm going to. Jézus tudta, hogy az atyától jön és az atyához fog visszamenni a halála után. Jesus knew that he came from the Father and he's going back to the Father. Jézus pontosan tudta, hogy kicsoda ő. He knew exactly who he was. Tudta, hogy ő örökkévaló. And he knew that he is eternal. Ő tudta, hogy Isten. He knew that he is God. Istennek nem kellenek tanúk. God doesn't need victims. Mivel ő maga az igazság, ezért neki nem kell tanúkat felsorakoztatnia. Witnesses. Mivel ő maga az igazság, ezért nem kellenek neki tanúk. And because God is truth himself, he doesn't need any witnesses. És mivel ő a világosság. And because he's light. Nem kellenek tanúk, akik kiállnak mellé. He doesn't need witnesses to stand for him. A világosságot mindenki láthatja, azt nem kell másnak tanúskodnia mellette. Everybody can see the light. No one has to. Csak azok nem látják, akik nem látnak, akik vakok. Only the blind cannot see. Azért mondták a vallásos vezetők, hogy bizony tanúbizonyságot kell valakinek tenni róla, bizonyos vakok voltak. That's why the religious leaders said that somebody needs to give a testimony of you because they were blind. Pont az volt a probléma, hogy nem ismerték fölről, hogy ő Isten. The real problem was that they could not realize or recognize that he was God. És hányan vannak így ma, akik Jézus csak egy jó embernek tartják, és nem ismerik fölről, hogy ő Isten? And there are so many today who think that Jesus just was a good man and he's not God. They cannot recognize it. A második világháború során, amikor Európa szerte nagyvárosokat bombáztak. During the Second World War, when there were huge bombings. Akkor használtak egy olyan vagy volt egy olyan folyamat, amit úgy hívtak, hogy teljes elsötétítés. There was a process that was named fully darkening the place or something. Mit jelent ez? Lekapcsoltak minden lehetséges fényforrást. What does that mean? They turned off all the lights that were possible. Olyan sötétet csináltak, amennyire csak bírtak. They made the place as dark as they just could. Tehát amikor jöttek éjszakánként a bombázók, hogy ne lássanak semmit. So when the bombers came during the night, they would not see anything. A legkisebb fényforrást a teljes sötétségben észre lehetett volna venni. Even the smallest piece of light could be seen in the total darkness. Ugyanígy világít Krisztus ma. This is how Jesus is lighting. Ezen a világon nincsen rajta kívül más fényforrás. There is no other light resource. Ez a világ, ez éppen a teljes elsötétítésben van. And this world is under this full darkening. Nem nehéz észrevenni őt. It's not hard to recognize him. Neki nem kellenek tanúk. He doesn't need any. Ő látható. Witnesses. He's visible. A törvény előírta azt, hogyha valaki bizonyságot tesz, akkor kettő vagy három tanú szava erősítsen meg mindent. God's law said that. Az az ötödik Mózes könyvében olvassuk, kettő vagy három tanú kellett a bizonyságtételhez. That there were two or three witnesses needed for giving a testimony of somebody. Jézusnak volt ilyen tanú bizonyságtevője? Did Jesus have somebody like that? Olvastunk erről korábban, igen. We read of this earlier, yes. Az Atya bizonyságot tett Jézusról az írások alapján. The Father gave his testimony according to the scriptures. János 5-ben elolvashatod te is. In John chapter 5 you can read it. Az Ószövetség számos helyen mutat előre Jézusra. And the Old Testament is giving us a picture or pointing towards Jesus in many places. És eszembe jutotta Isten azt is, hogy ő háromságban létezik. Isten háromság. And God reminded me that he's existing in Holy Trinity. Atya, Fiú és Szentlélek. Father, Son and Holy Spirit. Bármit mondott a Fiú, arról bizonságot tett az Atya, és bizonságot tett róla a Szentlélek is. Whatever the Son said, the Father and the Spirit gave testimony of. Olvassuk tovább a 15. verstől. Let's go on in verse 15. Ti tesz szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én és az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle, hol van a te atyád? Jézus így válaszolt, sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Nem. Amikor ránéztek Jézusra, akkor Jézus emberi mércével, emberi szemmel ítélték meg. So when they looked at Jesus, they judged him by human standards. Ez volt a felvilágosodásnak a nagy csapdája. This was the great trap of enlightenment. Azt mondták, hogy az emberi értelme mindent meg tud magyarázni. Because they said that the human mind can describe everything. De Istent Jézus nem lehet dobozba zárni. But God or Jesus cannot be put in a box. Nem tudjuk megmagyarázni Jézust. We cannot describe him or explain him. Ismereted őt személyesen. You can know him personally. Sok mindent tudhatsz róla. You can know a lot of things about him. De az ő útjai nem a mi útjaink. But his ways are not our ways. Az ő szeretete az még nagyobb annál, mint amit tudsz róla. His love is even greater than the one you know of him. Az Efézusi levél azt írja, hogy az szeretetének a magassága, mélysége, szélessége és hosszúsága ki ismerheti ezt meg. In the letter to Ephesians it says that who can know God's love, the love of God, like its wideness or height or depth. Itt a farizeusok rosszul ítélték meg Jézust, és Jézus mondja, hogy én nem ítélek el senkit. The Pharisees had a bad judgment on Jesus. Jézus azt mondja, hogy én nem ítélkezem senki felett. Oh, I do not judge anybody. Érdekes, erről beszéltünk az előző alkalommal, hogy amikor ítélkezünk, akkor vajon igazunk van-e? Last week we talked about whether if we are judging others, do we have right or not? Jézus azt mondta, hogy ő nem ítélkezik senki felett. Jesus said that he is not judging anybody. Azt kérdezik Jézustól, hogy hol van a te atyád? They are asking Jesus, where is your father at? Higgyetek el, nem egy ilyen őszinte kíváncsiság hajtja őket, hogy te, az apukád merre van éppen? It wasn't an honest curiosity that were leading them. So where is your daddy? Jézusról az a hír járta, ugye, hogy hát egy szeplőtelen fogantatása volt, de hát ebben senki sem hitt. He was born of a virgin, but people did not really believe that. Azt mondta Jézus nekik, hogy mivel nem ismeritek az atyát, nem ismertek engem sem. És mivel nem ismertek engem, nem ismeritek az atyát sem. And Jesus said that because you don't know the Father, you don't know me. And because you don't know me, you don't know the Father. Jézus nagyon szeretett az atyáról beszélni. Jesus loved to talk about the Father. Jézusnak volt egy atya. And he had a father. Nem József volt. And it wasn't Joseph. Hanem az Atya Isten a mennyben. But it was the Father God. És Jézus nem magát reklámozta itt a Földön, hanem nagyon sokat beszélt az Atyáról. And Jesus wasn't talking a lot about his father. Jézus nem válaszolta meg a kérdésüket, nem mondta meg, hogy hol van az atya. Jesus didn't answer their questions where the father is at. Mert nem voltak kíváncsiak a válaszra, csak bántani akarták Jézust. Because they weren't curious about the answer. They just wanted to hurt Jesus. De ismerjétek fel, hogy egy embernek az életében nagyon meghatározó dolog az, hogy ki volt, ki az édesapja. But you need to realize or recognize that it's really important in a man's life who his father is. Ez megmutatkozik a személyiségem. It shows in his personality. Azon, hogy a gondolkodásmódunkon. His thinking. A külső dolgokon, hogy milyen, hogy nézünk ki. Outward appearance. Nagyon meghatározó, hogy ki a mi atyánk. It's really important who our father is. És később majd a fejezetben Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy a ti atyátok az ördög. And later on in this chapter, Jesus says to the Pharisees that your father is Satan. Csupa vallásos ember, és azt mondja nekik Jézus, hogy a ti atyátok az ördög. They were all religious men, and still Jesus says that your father is the devil. A 20. vers, mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Verse 20. Olvassuk tovább a 21-es vers. Let's go on. A 29-ig. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk, én elmegyek és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók, talán megöli magát, hogy ezt mondja. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tőle tehát, ki vagy te? Jézus így szólt nekik. Az, akinek elejétől fogva mondom magam. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek. De az, aki elküldött engem, igaz. És én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogy az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. So it was verse 21-29. Jézus már említette nekik ezt a János 7-ben olvassuk, hogy ő el fog menni. Jesus already mentioned to them that he will be gone. A zsidók már ezt akkor is félreértették, és most is félreértik. And the Jews misunderstood it by then and now as well. De azt mondja ezeknek a farizeusoknak Jézus, hogy ha én elmegyek, és ti ugyanígy maradtok, ahogy most vagytok, akkor ti a bűneitekben fogtok meghalni. But he says to the Pharisees that if I go and you will remain in the same state, then you will die in your sins. És Krisztus nem fenyegette őket, hanem figyelmeztette őket. And Jesus wasn't frightening them, but he was giving warning for them. És Jézus adta nekik a lehetőséget, hogy felismerjék, hogy de én még mindig a bűneimben vagyok. He was constantly giving opportunities for them to realize that they are in their sins still. Isten ma is teszi. Az embereknek lehetőséget ad arra, hogy felismerjék, hogy rossz helyen állnak. And God does the exact same thing today, that he gives opportunity for the people. De az ijesztő dolog ebben az, hogy nem tart örökké, nem ad végtelen sok lehetőséget. That they would see that they are still in their sins, and it doesn't go forever. Azt mondta Jézus, hogy egyszer el fog menni. But Jesus said that once he will be gone. És a hitetlenségük miatt akkor ők a bűneikben fognak meghalni. And because of their unbeliefs, they will die in their sins. Azt gondolták Jézusról, hogy éppen az öngyilkosságról beszél. They thought that Jesus is speaking of committing suicide. Azt tartották a farizeusok, hogyha valaki öngyilkos lesz, akkor az a pokol legmélyebb bugyrába kerül. The Pharisees thought that whoever commits suicide, he will go to the deepest place of hell. De hát pont ők voltak azok, akik nem hittek, és pont ők voltak azok, akik oda tartottak. But instead they were the ones who did not believe, and they were the ones who were on their way to hell. Jézus azt mondta nekik, hogy ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Jesus told them that you are from this world, and I am not. And 23. It's a verse 23. You are from below and I am from above. You are from this world and I am not of this world. Jézus fentről származik. Jesus is from above. Miért fontos ez? Why is this important? Azért, mert ami e világból születik, az e világi marad. Because whatever is born of this world will stay or remain. Jézus a mennyből való. But Jesus is from heaven. És olvassuk az igében azt, hogy amikor az ember meghal, akkor por, ugye szokták is ezt mondani, hogy porból lesz, és porból való, és porvá lesz. And as somebody dies, the people say that it was born from the dust and will go back to the dust. Ezért van szükségünk arra, hogy ő, aki a mennyből való, változtassa meg ezt a folyamatot. So this is why we need that he who is from above, from heaven, needs to change this. A 119. Zsoltárban van egy igevers, a 25. vers, ami sokáig nagyon kedves volt számomra, most is az. In Psalm 119, there's a chapter, verse 20. It's one of my favorite verses. Életem a porhoz tapad, eleveníts meg a te igéddel. Oh, it's chapter, verse 25. I am laid low in the dust. Preserve my life according to your word. Ez az életünk, ami a születésünk óta fogva van, ez a porhoz tapad. Ehhez a földhöz, e világi és bűnben van. This life that we have is laid low in the dust. It connects to the dust. És szükségünk van arra, hogy Jézus megelevenítse minket a maga igéjével. And we need that Jesus would give us life or renew us by his word. Azt mondta nekik Jézus, hogy ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Jesus said, wherever I go, you cannot follow me. Jézus éppen a kereszt felé tartott. And Jesus was on his way. Azért, hogy meghaljon a mi bűneinkért. So that he would die for our sins. És hogy a harmadnapon föltámadjon. And he would rise again on the third day. És utána feltámadása után leüljön az Atya mellé, az Atya jobbjára. And then after resurrection, he would sit on the right hand. Miért ült le? Of God. Why would he sit there? Azért, mert a munkát akkor már elvégezte. Elvégeztetett, így kiáltott a kereszten Jézus. So why would he sit down? Because the work was done. De ez által, a munka által nyitott ajtót nekünk arra, hogy mi is a mennybe menjünk. It is finished, he said at the cross, and by this work he opened the door for us. Aki ebben hisz, az megelevenítetik. Whoever believes in this will be revived. Az, ami ebből a világból van, az marad is itt ebben a világban. Whatever is of this world will stay in this world. De ami a mennyből származik, az a mennybe is megy vissza. But what belongs to heaven will go back to heaven. Amikor megtérsz, when you get saved, amikor elfogadod Jézus megváltodnak és uradnak, when you accept Jesus as your Lord and Savior, akkor a régi éned meghal, your old self dies, és ő ad a maga életéből neked, and he gives you of his own life, ő él te benned, he is living in you, ő a szellemét adja beléd, and he gives the spirit of his spirit in you. Azt a szellemet, ami a mennyből származik. The spirit that is from above, from heaven. És ami megy is vissza oda. And that will go back to heaven. Mindaz, ami por, az por marad. Whatever is dust will remain dust. Ezért van szükségünk őre, oly nagyon. This is why we need him so much. Ő a mi örök életünk. He is our eternal life. Ő a mi megváltásunk. He is our salvation. Ezen a világon, hogyha valaki él, akár legyen hívő, akár nem hívő, élvez bizonyos áldásokat. Whoever lives in this world can experience blessings, no matter if he or she is a believer or not. A nap süt mindannyiunkra. The sun is shining on every one of us. Az eső hullik mindannyiunknak a kertjébe. The rain is falling on everybody's. Nem csak a keresztények kertjébe hullik. Garden. It doesn't just rain in the Christian's garden. De ha valaki nem használja ezt az életet jól, nem használja azt a lehetőséget, amit Isten ad neki a megtérésre, az a pokolba fog menni. But if somebody does not use this opportunity, this life for salvation, then he will go to heaven. A pokolban nem fog sütni a nap. In hell there will be no sunlight shining. Nem fog esni az eső senkire. There will be no rain. Azt írja az ige, hogy ott fájdalom lesz és fogcsikorgatás. The word says that there will be pain and pain. Azzal figyelmezteti őket Jézus, hogyha nem hisztek most, akkor a bűneitekben fogtok meghalni. Jesus warns őket. Igen, farizeusok. Jesus warns the Pharisees that if you won't believe, then you will die in your sins. Ez a figyelmeztetés mindannyiunknak szól. This is a warning for every one of us. Ott már nem lehet kérni, hogy ja Istenem, érints meg a pokolból, nem lehet így kiáltani. There in hell you won't be able to cry out to God that you would touch me. Nem lehet, hogy ó, meggondoltam magam, mégis a mennybe szeretnék menni. There will be no opportunity to say, well, I made up my mind, I want to go to heaven. Senki nem tudja, hogy meddig él. No one knows how long they are living. Nem tudjuk, hogy lesz a holnapunk. We don't know if we have a tomorrow. Ezért mondja az ige az, hogy ma van az üdvösséged napja, nem holnap. This is why the word says that today is the day of salvation. Hogyha nem tértél még meg, nem bántad meg a bűneidet Isten előtt, akkor tedd meg ezt ma. If you are not saved, you haven't confessed your sins before the Lord, then fogadd el az üdvösségnek az ingyenes ajándékát. Accept the free gift of salvation today. Hogyha egy keresztény meghal, if a Christian dies, úgy, ahogy ő maga Krisztusban él itt a Földön, just as he is living in Christ, a feltámadás által mehet a mennybe. Through the resurrection he can go to heaven. Áldjuk az ő nevét ezért, és lássátok, hogy mitől mentett meg minket Isten. And we praise his name because of that, and just realize what he saved us from. Az volt a tervem, hogy átvesszük az egész fejezetet, de szerintem nem fogunk tovább menni. Elég lesz mára ennyi majd. My idea, original idea was that we would go through the whole chapter, but we finish here. Azt látjuk ebben a részben még a 25. versben, hogy megkérdezik Jézustól, hogy ki vagy te. We see in verse 25 they ask, who are you? Ez egy jó kérdés. It's a good question. Ha az ember jó motivációval kérdezi. If you have the right motivation. Annyi jel és csoda után Jézus annyi jelét mutatta annak, hogy ő volt a világ megváltója. Megkérdezik tőle, hogy ki vagy te, kinek mondotta magad? After giving them so much signs, Jesus showed them that he is the savior of the world and he is the creator of the world, and they are asking, so who are you? Jézus sorba betöltötte a proféciákat, és megkérdezik tőle, hogy ki vagy te, Jézus? Jesus fulfilled all the prophecies and they ask him, so who are you? Jézus válasza. And what's Jesus' answer? Én az vagyok, akinek mondom magam. I am the one that I am saying of myself. Nem, Jézus nem utalgatott rá. Giving hints. Hanem ő pontosan megmondta, hogy ki volt ő. But he has told it exactly. Ők egy olyan válaszra vártak Jézustól, ami alapján elítélhették volna. They were waiting for an answer by which they can judge him. És ismerve a történelmüket, tudhatjátok róluk, hogy ők évszázadok óta várták a Messiást. And if you know their history, then you can know that the Jews were waiting for their savior for hundreds of years. És nagyon kitartóak voltak ebben. And they were really enduring in this. Vártak valakit, aki megváltaná a lelküket. They were waiting for somebody who can save their souls. És most, amikor ott áll előttük ez a Messiás, akkor nem veszik észre. And now as the savior is standing before them, they cannot see him. Nem hisznek neki. They do not believe. Rácsukják az ajtót. They close the door on him. Azt választották, hogy inkább tovább várnak. They just decided, well, we're just gonna wait. Szellemi értelemben ezek az emberek mind vakok voltak. In a spiritual sense, all these people were blind. Az a hitetlenség meg a bűn, ami bennük volt, megvakította őket. All the sin and unbelief that were in them made them blind. A következő fejezetben majd látok egy csodát, amit Jézus tett a 9. János 9-ben, amikor meggyógyítja valakinek Jézus a szemét. In the next chapter we're gonna see somebody who Jesus healed. It was a blind man. Egy olyan embernek adja vissza a látását, aki születésétől fogva vak volt. He gives this man his vision back, who was blind from the very beginning. Az, aki nem hívő. Somebody who's not a believer. nem hisz Krisztusban, a szellem értelemben vak. Who does not believe in Jesus, he is a blind person in spiritual sense. Nem különbözik ezektől a farizeusoktól itt. There's no difference between him and these Pharisees. De látjátok, hogy Jézus meg tudja nyitni az ilyen embereknek a szemét. But you see, Jesus can open the eyes of these people. Sőt, a mi imánkban is benne kéne legyen ez. Uram, nyisd meg az én szemem, hogy lássalak téged. And in our prayers we should say the same things. Lord, open our eyes that I would see you. Azt mondja az ige, hogy most még tükör által homályosan látunk. The word says that now we see through a mirror and our vision is not clear. De hiszem, hogy Isten egyre többet és többet akar megmutatni nekünk magából. But I believe that God wants to show more and more things of him. Azt mondja egy Jézus nekik, hogy de amikor felemelitek az ember fiát, a 28-as vers, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és én önmagamtól nem teszek semmit. In verse 28, Jesus said, when you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am not the one I claim to be. Amikor felemelték Krisztust, amikor keresztre feszítették, akkor meglátták róla az emberek, hogy tényleg ő volt az, akinek állította magát. When the people lifted up Jesus on the cross, then there were many who recognized that truly he was the one he was saying. A Márk 15-ben látjuk azt, hogy volt egy római százados, aki ott állt a keresztnél, és amikor látta Krisztust a kereszten, akkor úgy kiáltott, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. In Mark chapter 15 we see a Roman centurion who was at the cross, at the feet of the cross, and when he saw Jesus crucified, he cried out that this was truly the Son of God. A 30. versben ezt olvassuk, ez az utolsó vers, amit ma átnézünk. In verse 30 we read. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Even as he spoke, many put their faith in him. Nem tudjuk, hogy hányan tértek meg. We don't know how many got saved there. Nem tudjuk, hogy valóban az üdvösségbe vetették a bizodalmukat. We don't know if they have put their faith into Christ for salvation. For salvation. De láthatjuk azt, hogy hittek, hatott rájuk Isten szava. But we see that God's word had an effect on them. Miért fontos ez? Why is this important? Jézus nagyon kisarkította ezt, hogy láthassák, hogy láthassuk. Ez a választás, amit itt ezen a földön meghozhatunk, ez az élet és a halál között dönt. Jesus really pushed this theme to the edge that you need to decide whether life or death. Azok, akik ma is, akik elutasítják Jézust, mint megváltójukat, a bűneikben fognak meghalni. And those who reject Christ today or reject Christ, they will die in their sins. Nincsenek jó emberek, akik majd olyan kevésbé rossz helyre mennek, vagy a pokolba, vagy a mennybe megy az ember. There are no good people who will go to a less worse place. Either man goes to heaven or hell. Ha valaki elfogadja az üdvösségnek az ingyen ajándékát hitáltal, if somebody receives the free gift of salvation, az nem jut kározatra. Through faith, he will not go to judgment. Mi vagy a világosságban járunk, és örök életet kapunk, vagy pedig a sötétségben járunk. És akkor a kárhozatra menjünk. We are walking in light and then we go to heaven, or we are walking in the darkness and then we go to judgment. Aki itt a földön Jézus követi, az a mennybe is követni fogja Jézust. Whoever follows Jesus in on the face of the earth, then they will follow him to heaven. De ha valaki itt nem követi Jézust, itt nem mutat érdeklődést iránta, az miért gondolja, hogy a mennybe követni fogja őt? But whoever shows no interest in Jesus on the face of the earth, then why do they think that they would follow him to heaven? Jézus azt mondta, hogy ha valaki nem tudja rólam, hogy én vagyok, ha valaki ezt nem hiszi el, az a bűneiben fog meghalni. Jesus said that if somebody does not know that I am, then he will die in his sins. Ez az én vagyok kijelentés, ez mindenki tudta akkor is, hogy ez Isten neve volt, így mutatkozott be Isten Mózesnek az égő csipka bokorból, hogy én vagyok. This statement or this name that I am, everyone knew that this was God's name. This is how he introduced himself to Moses. Ő fentről származik. He's from above. Ő nem olyan, mint mi. He's not like us. De ő életet tud adni nekünk. But he can give us life. Örök életet. Eternal life. Ő az a valaki, aki be tudja tölteni a szükségleteinket. He's the one who can fulfill our needs. Ő halt megértünk a kereszten. He died for our sins. Ő lehet a te megváltód. And he can be your savior. Hogyha már ő a te megváltód, akkor kövesd őt. If he is already your savior, then follow him. Engedelmeskedj neki. Be obedient. Járj a világosságban. Walk in the light. Meg fogod tapasztalni a közösséget a testvéreiddel és az atyával. And you will experience the fellowship with your brothers and sisters and with the Father. Hogyha a sötétségben jársz, akkor lehet, hogy ilyen károsztató dolgokat hallasz a füledben, hogy mindig vétkezem, mindig vétkezem. If you are walking in darkness, then you can hear condemning things that I'm in sin, I'm doing this wrong. Járj a világosságban. Walk in the light. És akkor Jézus vére megtisztít téged minden bűntől. And then Jesus's blood can purify you from all sins. Azért mondom el ezt nektek ilyen sokszor, mert két út van, A és B. The reason why I'm telling you this so many times because there are two options. Nincsen középút. There are only two ways. There's no middle way. Vagy a sötétségben jársz, vagy a világosságban. You walk in the light or you walk in the darkness. Jézus hív téged, hogy járj a világosságban. And Jesus is inviting you to walk in the light. Szeretne veled közösségben lenni. Because he would like to have a fellowship with you. Szeretne megáldani téged. And he would like to bless you. Imádkozzunk. Let's pray. Drága Uram, mennyire vágyunk utánad. Lord, we just desire you so much. Megáld minket a te igéd, Uram. Your word blesses us. Tényleg, Uram, a te igédben, a te szavaidban erő van. Truly your word has power in them. Uram, felismerjük, hogy egykoron a sötétségben jártunk, Uram, de nem szeretnénk követni a sötétségnek a cselekedeteit. Lord, we realize that once we were walking in the darkness, and we don't want to follow the acts of the darkness. Szeretnénk a világosságba járni te veled. We want to walk with you in the light. Köszönjük a kegyelmet. Thank you for the grace. Köszönjük a keresztet. Thank you for the cross. Köszönjük az új életünket. Thank you for our new lives. Uram, imádkozunk a családtagjainkért, azokért, akik még nem tértek meg, hogy ismerjék föl, Uram, hogy ha nem hisznek te benned, akkor a bűneikben fognak meghalni. Lord, we pray for our family members that they would recognize that if they don't believe you, they will die in their sins. Uram, imádkozom, hogy ahogy mi járunk a világosságban, ők felismerjék, hogy van ezen a világon világosság. I pray, Lord, that as they are walking these days, they would recognize that there is a light. Hogy te vagy a világ világossága. And you are the light of the world. Te vagy az élet forrása. You are the source of light. És senki nem fogható te hozzád. And there is none like you. Te vagy a középpont. You are the. Mi te érted élünk. The middle and we live for you. Nem te vagy mi értünk, hanem mi te érted. It's not you who are for us, but we are for you. Mi rád nézve teremtettünk. We were created because of you. Mi a te kedvedre szeretnénk élni. And we want to please you with our lives. Azt szeretnénk tenni, ami számodra kedves. We want to do the things that are pleasing to you. Töltsd be minket a te lelkeddel, Jézus. Fulfill us with your spirit, Jesus. Adj nekünk erőt az engedelmességre. Give us power to obey. Adj nekünk erőt a megtéréshez. Give us strength for getting saved. Hogy bármilyen rossz szokásban is vagyunk, Uram, el tudjuk azt hagyni. For whatever bad habit we have, we would be able to leave it behind. Hogy megtisztítsuk magunkat ettől a világtól. That we would cleanse us from this world. Hogy te megdicsőj bennünk. So that you would be glorified in us. Szeretünk téged, Jézus. We love you, Jesus. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. God bless you. Ha szeretnétek imádkozni velünk itt elől, akkor gyertek előre nyugodtan. If you would like to have prayer, ha szeretnél egy imakérést betenni az ima dobozba, imádkozni fogunk azokért a dolgokért, tedd csak be nyugodtan. If you have a prayer request, then put it into the prayer box. Forgassátok a szívetekben azt, amit ma hallottatok. And just keep this verse in your hearts and think about it over and over again. Ne olyan legyél, mint aki megnézi magát a tükörben, aztán elmegy és elfelejti, amit látott. Do not be like somebody who takes a look of himself in a mirror, and then when he walks away, he forgets what he's seen. Az az áldott ember, azt mondja a Zsoltár, aki folyamatosan elmélkedik Isten igéjén. Psalm says that blessed is the man who meditates on God's word day and night. Ki forgatja a szívében Isten igéjét. Who is continually thinking of God's word. Isten igéje átformál minket. God's word is able to transform us. Isten áldjon titeket. God bless.